This lovely song is brought to you by www.brachte.net. सांगा आज ख्याल के ना तू लखो लला पुपो के द जमाल के ना तू सुना मोल मजबी नो कंगाल के ना तू सुना मोल माज बीनो कंगाल के ना तू कंगाल के ना तू दखो लला पुपो के द जमाल के ना तू